أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جزاك الله. محترم مسلمانان و حاضرین ورونو، تاسو معلومه ده چې موږ دې دا کې د دورې تفسیر پروګرام تقریبا یو نیو میاشو شو صدفاسه، او غنن اختتام ته رسېدلې ده. اخر کې اوسو سورتونه دي، سورت کوثر نه موږ بشورو کوو. حکم خلق چې چا موږ سره شمولیت کړی سر نه هغه ډېر بختور دي چې هغه قرآن به زده کړي ورسره، لیکن نن چې کوم خلق راغلی دی ا دې اختتامي پروګرام کې موږ سره شامل شي، امید دی چې اجر به د هغې ماغمرو شي. د قرآن کریم ډېر برکات دي، لکه زما نه مخکې ماشوم تاسو ته بیان کړه چې پوره علاقه به خدای برکتي کړې ده. کوم ځای کې چې قرآن نادر شو، اگر کلی مکه مکرمه شو، مدینه منوره شو، کم خلق تی اوه موجودو اگر دی اللہ رضوان او شو، کم امت تا چرا غلی ده امت پی اللہ خیر امتین گردوال ده، کم اشپکش نادر شو اگر خیر ملال فشار شو، کم میاش کش را غلی و داغی عبادت نفل فرد و پشان شو، فرد یو پاویابانی شو. اداوس اسم خاره ده چې په دې میاشت کې وګوره، که غریب سړی دی کمالدار دی، نو هر څه به روان و، هر څه ډېر دا دی، قرآن برکات دی. په کومه علاقه کې چې قرآن بیانېږي، هغه علاقې کې خیر راځي، هغه علاقې نه شر ختمېږي، هغه علاقې نه شرکیات ختمېږي، بدعت ختمېږي، چې څوره باطل ترخي دی هغه ختمېږي. قرآن کریم وایي قل جاء الحق وزهق الباطل، و راغ قرآن بر او باطل ختم شو، ان الباطل کان زهوقا، باطل ختم یذون کده. کما علاقه که چه قرآن بیانی که اغاد و تکینی یا کیننی، خود اخدار کلام دا کمال لی چه غدا ایک باطل بختمی دی، و جن سور جی باطل فرس دی اغای دا کوشش کئی چه قرآن کریم بند کی. دکه ایس قدم باطل دی قرآن مخیطا نشتینگی دی، ایس قدم غلط فرخا د دې قرآن مخې ته دي نشتېږي، د ختمېږي به، یا به سمېږي یا به تختي ټیکېږي به. د دې وجنه حدیث کې مرادي چې سوره فتنی دي په قرآن ختمېږي. حضرت علی رضی الله عنه وایي ما ته نبی اسلام وفرمایل چې یا علی ستکونو فتنتون، ډېرې فتنې به راشي، د عقیدې فتنې، د عمل فتنې، نور ظلمون اساسه دما وتوی چې قول تو امر مخرج منها، ما وی چې دا الله پیغمبره دا فتنونه به څنګه بچ کیو. دما ته چې کتاب الله دا الله په کتاب دا نه وی چې مزونه ډیر کوي، روزي ډیر دي، صحیح دارنګي جهاد کوي، بلکې د هر فتنې سره به باب چې کوم دی هغه قران کریم دی. ډیر فتنې براشي، نما چې په امر مخرج منها ما ته چې کتاب الله، ځکه په دې کې د پخوانی امتون د حلاقت واقعات دي چې په څه علاقه شوي دي، او په دې کې د راتلونکي وخت واقعات دي چې څه به کېږي مسلمان سره. او دا قرآن چې کوم دی دا فصل، دا واضح کتاب دی، لیسا بالحر، دا گپ نه دی. من ترکو من جبار، چا چې ظالم دو چې قرآن پرېښودې ده، نو قسم الله به دې تباه برباد کی. ومن ابتغى الهدى، چا چې دا طلب کو د قران نه بغیر بل کتاب کې، الله الله الله غ تبا کړ دي. ادار حدیث کرا دي، نبی اسلام فرمایلو یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، قریب دې چې بخلق به زمان راشي، لا يبقى من الاسلام الا اسمه، د اسلام په تشنوم پارشي او سړی به نو مسلمانی نه، به هغه په قران دی نه، به سنت نه خبري، او بس مسلمان دی چې پیدا شوی دی، بانګې ولا ویلې دی، او چرته موږ هم کوي په هغې پوهېږي نه چې زه څه وایم، عقیده به یې غلطه وي. صرف د نوم مسلمان دی، ولا یبقا من القرآن الا رسمه، د قرآن به صرف رسم پاتې شي. د د قران چې کوم مقصد او هغه به ختم شي څوک به بیان نه اپ څوک به په معنا نه پیږي بس یو راسه مې ده چې او ختم وشو او ختم وشو هر جمعه په سبا ختمونه دي لیکن نه مولا نه قاری پیږي چې سو اما ان رسول خلق پیږي چې سو بس دې ته انتظار چې کله به قاری اعلان کوي چې صلات وي ته اج ختم وشي خوشاله وشي لوی فن ته نه خوش اډر خوشاله را دي مساجد و معامرتون دی حدیث کے دام دی جماعتون و خواب آدی آغا جماعتو مسجد نبوی چلاقی دیوان مندری مندری چت سر بیده صحابو سر لگی دا او چت سو دا کجور لختی فی خیوی خارا فی نو آنا فی بلسو نفی فراشتا کو چی باران باوشا نو باران میں سنگ بر وری بار وری دا شم ردن نبل که دن نبو بیا باران باود ری دا باران با دن نبو ری دا صحابوی دن کپڑے پا خٹو کے لوندے وی لاندے فرش کم نو خٹے وی دن کپڑے پا خٹو کے سخاش وی دن تندیو پا خٹو کے لگے دن لیکن آغا جماعت آباد پا قرآن بانے آغا جماعت کے توحید بیان کے دا آغا جماعت کے دا قرآن بیان کے دا رد شرکو نن جماعتون خواب بات دی متاجد معامرتم جماعتون خواب بات دی وہی خراب من الہدا اگر وانی فید بار دے ہدایت نہ پکے دا قرآن درشتے نہ پہ سنت و بیان شتے نہ دے بدعات و رشتے نہ شرکیات و رشتے پک عمل کی چھے شرک رد نکی گی پک عمل کی بدعات و رد نکی گی پا عمل کی شرکیات زیاد شی او پا عمل کی بدعات زیاد شی تو چھے تورا شرک دیاتی گی دور ایمان ختمی گی تورا چھے بدعات دیاتی گی دور سنت ختمی گی رتومات زیاد شی زور چھے رسم دیاتی گی دور معاشرت تبا کی گی معاشرت تبا شد مسلمانان حیا ختم شوا غیرت ختم شا دارنگی قناعت ختم شا سب سبب سو دا ټول فتنی را لیو دو جی دینا چی قرآن کریم بند شوی دا قرآن کریم در سونا نیشتے بس اگر رسم دے ختم شا و ختم یوکا و ختم کل دے نور عمل نیشتے پا مانا بان تر قرآن خوشتے ناو کتو کئی اگر پی عمل نکی دا دیو جن مسلمانان زلنن زلیل خوار دی بل سو جی نیشتے کافر نن راضی بمبان په خپل ملک کې څنګه بمبان عمل کوي موږ په خپل ملک په پامن دي یا خدا ته چې موږ کافر ته کافر ته موږ درې خبرې پېښ کولې یو را چې اصل نو توسلم اسلام قبول کا نو ته په امن شي ته به موږ رور شي چې اسلام نه قبلې نو بیا موږ له جزیه راکې ټیکس به موږ راکې کدانی بیا جنگ ته تیار شه من باغی ته شه نن کافران من ته باندې ګوري دا کتن چې حدیث کراری نبی اسلام فرمایلو یو وخت براشي چې کافران یو بل دعوت ورکړي دا کتن چې یو څړی ډوډۍ کړي مګول دعوت کوي چې الګ تراشه الګ تراشه الګ تراشه نو کافران مستاد ختمون نه فارا ذل کول نه فارا بوله دعوتونه ورکړي صحابي ته پوځي چې یا رسول الله امون مدا وخت لګیو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تاس بلگ نہیں تاس بڑی رہی تاس بڑی رہی خستاز ہو میساد اور خسخاشا کی اب بتاس کہ وہن رغلی وہن صحابی ہوئی مائن چھو عمر وہن یا رسول اللہ وہن سے شہر ما تہوی چھ کراہیت الموت خب دنیا کراہیت الموت ہے دا مرگ بد گن اللہ ادو دنیا محبت نہ نو گور مسلمانان کے دنیا محبت دور ڈیر شیرے جو دنیا نے پر انگریزان خدمت لمنڈی ہوئی دین دوان ملکوں تدی امریکی تدی جاپان تدی چین تدی دمال دفارا لیکن دادار کتاب اور دو قدم نہیں شرتے دا کوئی سو کا سانی چ پدئی بنا دا رحم کر رہے او کینا کینو دی دا اللہ کتاب تا بس تا دو بان دا فر ایت شیرے چد چانه گله مکو چې زه قران ته نکینی یا د قران خدمت کوي ول کار وګی دا الله باندې ګان دی من به دعا کو چې الله دې په قران پوهه کی او الله دې خپل کتاب ته کړي خدا په دې تمامې چې بل بګ دې کینی او بل بکات تا د خپل کار کوي چا چې قران دې ته وې اغه دې په کار داله چې اغه یو جذبه دې رن یو سي چې دا به په کلی کې کار کوم خلق تباشر دې د قران د تعلیم دنه تعلیم نو جنا عقیدی تباشی دی عمل تباشی دی او دا اللہ غضب پر مسلمانان براغل دی وجه نور اسم نرا مسلمانان نکم دی نبی غیرت دی نو سد مال کمیش دی آگ مسلمانان دی تقرخ خلق دی غیرت بګړي دي او سره د اردن تباو دلیل شي ولی ته قران کریم درسونه بګړيشته نو کوم خلک چې راغلي وو موږ سره درس کړي فاغی باندې فرض عائد کیږي بل زه په دا شی لازم کوم چې کله ته لاړ شي او غي دي قران کریم درسونه کی ان شاء الله آسان دي ګرانم دې زده کړې دې نه تکي کوم خلک چې نن راغله دې نه دي راغلي مخکي هغه ته دا درخواست کوم د مینې د محبت یو پیغام درخواست ورکوم چې دې د اوس د عادو کې چې ان شاء الله بیا موږ در شروع کوو دې ته بکینی کوم ځای چې درتونه کیه ته بکینی او مسلمانانو خیر دولت هي د مرګ د ژوند په تل لګي کډیر مالګټ ایمال باندې فرشې ته بده تلې زمون مولانا لیاقت صاحب نو وګور په ځوانه ځوانه کې هغه کار کړ ان شاء الله چې په داغه اتا کې اجازه او سلامي لويږي کفر کاغه قران ته نه نه اس هم په بړي د پد کړه باندې کډیر دنیا غټلې وې هم په بړي د پد کړه باندې رسو کېده مخ کېده نه شه کله چې ذات جا جلم لا سرن ساعتو ولا استقدم نیټه مقرر را کله چې راشي نو رسو کېږي نه مخ کېږي نو د اوسو خبرې به کول تاسو چې دا یو جذبه تاسو ځان کې پیدا کړي تش دا په دې مو خوشاله شي ثواب او شر ټیک دا ثواب هم کیږي خو یو اراده وکړي انما الاعمال بالنیات اوس دا اراده وکړي چې موږ قران زده کوو بل تبې خو ان شاء الله حدیث کرا دي و ان من عباد الله لو اقسم بالله لا ابر الله دا لا بندګار غدا د خلقشته غیرت یان الله دای دغه غیرت الله ته پسند دی هغه په الله قدم او چې قسم په خدا دا کار وکوم نو خدای هغه کار کوي غیرت در کې وی تاسو کې ځان پته معلومي ار چا ته ځان پته شته چې غیرت په گشته وکنه که غیرت در کې وی نو اوس وای چې قسم په خدای د قران زکو دا قسم دین خده اسې قسم نه خو خدا قسم اوخره ورته چې قسم په خدای د قران زکو اته به ورته الله غیرت بیا تا ته به الله قران خی قسم وکړی چې زه به قسم زه به قران زده کوم او زه به معاشره اصلاح کوم اده مسلمانان د دې ګند نه د مصیبت نه وباسم ان شاء الله تاسو وګورئ الله به قران زده کی او الله به قران ستان کی ځکه قران الله یې ستان دی ولقد یترن قران قسم دې چې ما سره کړه قران لې ذکر لپاره فن او نصیحت په حال مې مونږه کړ آیتو کې چې پن واخلي قران نهایت آسان دی کم خلق چوی گران دی حضرت تاس بری پوش شی دا باطل فرس دی چه قرآن شروع شی دا این باطل ختمی گی یا با بیرتیانی یا با مشرکانی یا با دین فروشی او یا با انگریزان و ایجنتانی دا کافران و ایجنتان بایی دا که چه مسلمان یا چرم دانی شویلی چه قرآن گران دی دیل علوم پکار دی دا مسلمان دا دقیقه دا قرآن نخلاف خبری دی قرآن و قرآن آسان دی نو قرآن نخلاف مسلمان دا خبره کول دي چې سره چې قران ګران دی ځکه الله په یو صورت کې ما آسان کړ دی ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر قسم مې دي فضات چې ما قران آسان کړ دی الله وایي فهل من مدکر سوچته چې فان تی واغلیز دې کې یعنی تا نه معنا مطالبه دا کوي چې لکه زکه چې موږ وو موږ یې زکو قسم په خدای چې دې زکو نو ته ګور الله ته استاد قسم فسد شي اته به قران زکې دا موږ لیدلې دي دا د ما ذاتی تجربه ده چا چې دا ته غیرت کړې الله غو قران ډیر زر زده کړې نو قران کریم له نن راغلی یا دا راوستي الله ما فضل کړې د قران کریم لا راتل دا د الله حکم باندې دی الله راوستي نو وعده کوي دا الله سره پړکې چې موږ به قران زکه مخو چې د خلکو عقیده سم شي د باطل بوتلان چې کوم دنیا نه ختم شي موږ قران کریم تر دې ځای راغله زورت ماونه پورې قران کریم په ضرورت اثر باندې قران مزامین ختم شو د صورت همزان نه وته د یو د صورتونه دي په دې کډوم به صورتونه کوم صورت همزا صورت فیل صورت قریش صورت ماون پدې کې د باطل پرستو نه خېلې چې د قران نه بندول کوم خلک کوي او سو کې غو فیدا یا با خلیل صورت او مزه کې راغې بن خو خېلې چې دې با قران والو په دې پته خوش خبرې کوي چې دا نه مانی یا غ نه کوي دا او کرا غ نه تاغ نه کوي اما خامو به اشاره کوي چې غ دې لار دا غ دې لار دوی مانه خو له خیر بزرګ دی فیل کې چې دې بل قران کریم هغه مرکزونه کومه چې قران درتونه کې دې به خطي فاری باندې واقعا د ابراه ذکر کچې په مکه باندې چې مکه مرکز د دین دا غیر ختمون لپاره کوشش کړو د قران دراتلو مرجا و نغه ختمو نو دې به دوی منه خیدار چې دې بل دین مرکز ختمي درې منه خیوال په صورت ایلاب کې وخیرا چې دنیا لپاره دنیا بل ګټه بدی لیکن دا د کتاب دور قدم قدم ته تیار دي لږ قدم راتلو ته تیار دي دا د قران د دشمنانو نه خوا چې دا شان خلک ځان ساتي چې دنیا پرستی او صدوره باندې خوادا وخیرا چې دې تیم مال بخوري او غریبانو حق بدون کوي بلکې د غریبانو حق بزان د پښې مال راکې زکات په ما کېږي سرتای په ما کېږي اخرات په ما کېږي او دې سبق د دې رانه صورت کوثر نه قاری په ترکه په تلاوت کړي صورتي ما صورت لاب پوری دا څلور صورتونه په دې کې د حق پرسونه خېخي په صورت کوثر کې یو نه خېخي چې دې په مال او بدن د الله په دین لګي مال او بدن باندې الله په دین لګي صورت کافرون کې صورت کافرون کې بل نه خېخي چې دې په بایکاټ کوي د باطل پرسونه پاکه غیب لاری او کروری او کوستادی او کتری او کمامای وی صورت نظر کې بل نه خخای چې دې خپل عمل کم غړي دې به قران بیا نه خوده بلوی نه کوي دې به بیا وای چې استغفر الله الا ما استاد کتاب حق ادا نه کړی چې خپل عمل کم غړي الله نو بیا ما فی ورش الله ما ته ما بیو کې موږ قران پورا حق ادا نه کړی صورت مسد کې اصول د مسد کې باطل فرصت په اړه به بد دعا واړي دا کتن چې قران کریم وي تا په تدا بي را بي دا سلور نه خي دا سلور نه د فرصت خو خيله کتن چې باطل فرصت سلور نه خي خيل وي دا رنګ د باطل فرصت سلور نه خي پر سلور صورتون کوي چې ته او فیدنه قران ختم شو نو په دوه تو دشمنانو فیدن ان ته نه کر کوثر بشک من درکتا تا الکوثر لوی خیر کوثر لوی خیر د دې ډیر معنی او فطری کې دوه معنی مشهور دي تاسو هم کوم یا کنه مراد هو د کوثر دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي نبی علیہ السلام وایي چې یو هو د کوثر ادمه امید چې الله به مر راکې د قیامت فرض باندې نو نبی علیہ السلام وایي دا غی لوخی کانیت عدد النجوم دا غلو خدا دې لکه د اسمان دستورو خيستوم او پرګیدون کیوم لکه دستور چې ځلېږي او دا غیو به دا دي احلا من العسل دا غیو به د غبین نه زیات خوږی دي او ابيض من اللبن دا فای نه زیات سپینه مزیدار دي من شر به من چا چې د نه ګلاسو ته جام لم یزما ابدا د قیامت هغه سخت ورځ کې به چرته تک نشي اده به اواز کوم چې هارون وویل یا ادم ویل یا راشي یو جام اوس کوي خلک به راځي زه به جامونه ډکوم او خلک به اسکي دې کې به یو ډله راروانه وي چې زه به وفیژن چې دا مسلمانان زما متیار دي فیحال بیني و بینهم فرښتې به زما د منځ کې حایلي شي را به شي فلوزات دن عن حوضي نو زما د هود نه به پس کی لکه څنګه چې پردي اوخ سړی به خپل فصل نه باندې به سر باندې په لخته باندې وي په ډانګ وي دا نه فرق دی په سر تر باندې وي اجانم ته روان کی نو فاخلو زبو ما چې فرقتو صحابي او صحابي دا زما امتیان دي ټیګ له ګناګار دي زده شفاعت کوم امه وی اورګا فیقال لی ما تبویل شي اچ انک لا تدری یا محمد او محمد زم تا پته نشته ما احدث بعدک چې کم نوی طریقې نه په دین کې جوړ کړي یو دې ګنا لکه سره شراب کی زنا کوي دا ګناونه دي د دې ګنا ډور نقصان نشته سود کوي زنا کوي شراب کی غلا کوي ډاکی کوي قتل کوي دا ګناونه دي د دې ګنا د دې سړی سره لګیدلې کتوبه وازی کې دي شلا ماف کی یو دې په دین کې نوې طریقې جوړه آیت او لیکيږي احداث په دین بدعت او تو لیکيږي بدعت په دین کې نوې طریقه پدی باندې دین تبا کیږي. حدیث کراري سو چې بیرات زیاتی کی دور بس سنت ختمی کی چیو بیرات را دی یو سنت پا ختمی کی چی دو بیرات را دی دو سنت دکا بیرات را دی سنت پا مقابلہ کی لکا سنت دارے سنت دارے چی جمعو شیزان لدواء وردہ نو بیراتی و اینو ری پا جمع بانے بے کو نو چی پا جمع سنت دا سنت درست دواء شروع کر نو اگر سنت ختم کر ابیرات شروع شا دارے کی سنت دارے چی نبی اسلام وی اسرلو اسرو بل جنازہ جنازہ فوراً کوا دے وینا لگی سارا پیغمبر سنت مار شا اچکل جنازہ شو اسرو بل دفنی زر دفن کئی زر اچتوی کوا نیکی چکپل مقام تو رسی او کبادی چکن چی دوبو ندی کشی نو بیرتی وینا لگی سار کوا رگا دوا و تکو بجمع بانی ارگا مخی گور او سا سنت پدی بانی ختم شا دارنگی سورت داو پا خیرات کی چدری ازی تیر شی چدری ازی خیر ناتی مان چدری ازی تیر شی انا منی پر روڑایو کئی روڑایو پرو کئی یا خیرات کی نقد ور کئی جدری دکدری ازی غم دی بیدتیو اینا نرونگار ازی سواب دیر دی او سنت داو چی دری ازی دن نس خیراتو نشی او بیدتیو اینا نرونگار ازی سواب دیر دی دوی میں دری میں دیر دی نو سنت ایسا را ختم شد نو بیدتیو تو کدا نقصان دی دا سنت ختمی نو فرقتی باتوائی چی انکا لا تدری یا محمدو و محمد اسلام تا دفن ننشتے ما احدثو بانکا دی کمی نوی نوی ترکیستا پا دین کن جوڑ کردی پا غم کی پا خادائی کی پا عباداتو کی نو فاقود سخکان سخکان زبام اللہ تبایی کی اللہ تبایی کی اللہ تبایی نبی اسلام خیری با کم زکی و محشر کی با خیرو کی ولی ولی چی نبی اسلام دین تبا کو ما تا تووی چی پا شراب بان دین نتبا یو شراب تڑی شراب کی زان لگنا کئی دکا نقصان زان لگنا کتوبه و سالہ و تمام کی اکتوبه و نیستر کریش اللہ و لہم التیا معافی کیا صدور کی خود نقصان زان لکڑے عبیدات دا شیر چی عبیدات نسڑی توبہ نو باسی وشی البدت و حب الى شیطان من کل المعاسی بدت چکم دے شیطان تا دا ہر یو معاسی دے رکنان زیاد محبود دے ولی دا معاسی و نسڑی توبہ و باسی حدیث کرا دی اور عبیدات نو توبہ نو دا خصواب گری کنا اندای دا خیلی نمسل توبہ و باسی لکا میلاد مناول دا نبی اسلام دا نبی اسلام میلاد مناول نو چې اوسړې پکې ثواب ګړي توبه وته څنګه باسي اي اوسړې شراب سکي چرته وخ راشي ورته ما توبه بیا منس کوم زنا کوي چرته دې خپل ګړي ته ورګل سپینه شو اندې توبه وباسي لګ لګ کزای وی مخې دره مخې کې ښه راشه مخ کې راشه لګ لګ خبرې مو کوي بس دی وخت په دغه رامخ کېږي ورو رامخ کېږي نو نبی اسلام به دغه خلکو ته خیرې وکړي نو یا خو د دین هغه حوض کوثر مراد دی چې په قیامت کې والله نبی اسلام له حوض ورکړي د دې حدیث نه ډېرې خبرې ثابت شوې یو خو دې دا ثابت وشوه کوم خلک چې نبی اسلام باندې عرض اعمال کېږي نو که نبی اسلام باندې ارض اعمال یې د خلکو اعمالو ته پیش کیږي د خپلو متو نو که اعمالو ته پیش کېدل نبی اسلام به څه وي چې صحابي دا خو زما متیان راپرېږدي اوس فریدتو خو ثابته دا شه چې نبی اسلام ته ارض اعمال نه کیږي پوه شوې نو یاد دې د مراد حوض کوثر انا اتینا کل کوثر یقینا موږ درکړی تا ته حوض کوثر او یاد کوثر نہ مراد خیر کثیر نہ مراد قرآن کریم دے من تا ڈیر خیر درک لکہ سور دی بقرہ کی تاسو 269 نمبر آیات کی 200 یو کم او یا کی کیو تر حکمت امیشا ورکی اللہ پو قرآن بانی میشا چالے چوکا خشی و من یو تر حکمت او چار چور کرشی پوپ قرآن بانی فقط اوتی خیر کثیرا یقینا دې سړی ته ډیر لوی خیر ملاو شو. لوی خیر قران کریم دی. او نبی رسام وای چې خیر کوم من تعلم القران وعلمه. بخاری شریف حدیث دی خیر والا پتاد کې لوی خیر والا پتاد کې هغه دغه چې قران زکای ابل ته خی چې قران زکای بل ته خی دا لوی خیر والا دی. نن ناته نا کر کوثر من تعالی لوی خیر درکو. دا صورت کوثر په نزول کې پیلسم نے فزتو د عادیات تا او په ترتیب کې اوسر اتره فزتو د معون رب دې مخ کې تر لارې چې مخ کې زجر وکړ په مال د یتیم خو خوراک ادم مسکین په حق خوراک باندې دلته وایي ترتیب ور کوي دلته ترتیب ور کوي چې مال ولګو الله بل زیات کی. یا مخ کې وي چې الذین یراؤون الناس هغه خلق دی د قیامت منکر هغه خلق دی چې خلقو ته ریا کوي خلقو ته ځان کوي. نو دلته وایي فصل لربک فصل لربک وانحر عبادت بدنی او عبادت مالی الله لکو. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ واقعات دو صورت دو فرلی دو بردست تفسیر بھی شیخ القرآن وی بس کی نہیں خواہ خواہ کی نہیں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی من وی ویدہ چکر پا مدینہ پا مکہ کے وما مولانا زین سر من سبق وی نیسار و من سبق وی ترگرمی بیا با مغا ازدک نمادیگر وی من را بیت اللہ کے وما کا تواب وکا یو یادو ادرر سورچ وو بیا مونږه ذکر اسکار کو دی امام ادور توی چلو کړه الله کور دی او دا ډیر لایق دی چې دا کتاب درس بیان شي چې اسه ذکر اسکار کو یا تلاوتونه کو. نو خدادا چې مونږ ټول عالمان یو قران را دي مونږ یو کد به قران وای انور بوته کیری ویل چې دا ډیره خبره دې مونږ په دې باندې چر څوک وی وای دې ټول اتفاق دا وکړي تی وای ځکه ته مولانا سیندیو مو شاګرد او ته مولانا حسین رحمت الله علیه شاګرد می مون خو ته د مولانا سیندی شاګردان یو نو مونږ دوره په قران نه پیوځو چې ته پویږي ما چې ښا زبا بیانو یو ورځ مونږ نه تاسو درس کوو وی باندې کې شیخ ابو سبحا رحمت الله علیه دا ډیر لوی محدث او ډیر لوی عالم د حدیثو د شاب لذیذ استاد دا د شاب یتیم د پلار وی شیخ ابو سمار هغه وی ګردی ته پوزو کې دا څوک دی دا لکان وی چاته دا ال هندیون دا هندستانیان دی وی هغه چا ال هندیون کل من مشرکون هندستان او ټول مشرکان دی. نیما دا خبر واورید دا زما ډیر زیات خفه شو چې د ثانیان ګډر خه خالمان دي چې د مشرکان په ګډیر دي ا خدا چې له عالمان په ګډیر لولي تیر شي لکه دوی بل لولي علما ویل ډیر خپه شو مې دا ډیر بد کار دوک چې ټول هندستانات مشرکان وي وی ته دا چې ګرځې را ګرځې نه ما خاطره نه وی دا ته مون خاطره وی چې څه کوي یو دغه ته دې مو وسو ما وی ما ته مو قران وو وی قران ته تا دردي وی ما ته تا را خره دي ودا خو تا قبر وکړه ادا تا دوی کړه ماته دا ستاسو قران نه پویدو نه خره کړ دلیل دی وی څنګه به ما چې په صورت یوسف کې د ارزمه تفاره شروع شي وای کې د ارزمه تفاره درم نمبر اته چې کله یوسف علیه السلام ته بادشاہ چې ان کلیوم لدینا مکین تا درځر کومه نو ته وای چې اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ما وزیر مالکا انی حفیظ دخ عبادتون کولی شم زمان دار نخپلا در یو تو خودا اپا دکا دامان ابن کثیر دکر کردی بی چی جود مدح رجولی جود مدح رج نفسو اذا جوه لمکانو کلی چی یو سڑیستا درجه نفی جنی نو جایی دی چی ریخ پر درجه من تو خی نو لحادا تا دمو درجه نفی تو خوش دامو شرکان دی نما تقبل درجه خیلی چه تا نما پا قرآن خوبی گوی خدا ٹیک شوان دې بسو د فیصله کوي چې په قران ماته موږ نه پوي ماج دا خزانه خبره ته مان ته پوزو کې قران کې ادبتانو کما وی زمان ته پوزو کنه ماته چې ان اعتنا کل کوثر فصل ربک انحر ان شان کوثر تر دې مطلب وای بیا په ترجمه شروع شما ترجمه خو نه ترجمه ماشمان نمبر دی د دې مقصد وای وی دې مقصد چې ما دا ستاره جهالت نه خره ته په قران نه پیږي وی دې مقصد چې ما ته چې بده کې الله وای چې دوه شیان تا ته د غیر چې د ما در کړی دي خو فلر ستا دی ستا بدن دی او ستا مال دی نو دا دوه شیان ما در کا نو دوه شیان ما څخه دې بل در کما زه یو زه تا را ډیر لوی خیر در کوم خیر کثیر در کوم او دویم ستا دشمن و تبا کوم عرب ډیر ښه خلک دی اوس یو عرب عالم ډیر لوی عالم دی مثلا د مکې د بیت الله عالم دی یا د مسجد نبی هغه یو غلط کار وکړ کنه او تو ته شیخ دا شیخ غلط دی نغوا تا ته یې خسن غلط دی په مینه باته وي څنګه غلط دی وروره تو ته د قران نه خلاف دی قران کې داسې یا حدیث کې تیقنو کا کته دا دوره ماشوم نه کده وته وي دلته ته اندې خولې د شکریا ادا کوي زمنګ د ملګر زدیانو په شان دی چې په دې ملک به اوسه غلط کار کوي او چې ته نشان دی کې نغلا په زد راشي استا دشمن شه تا ته دشمن شو کی د دې ملک د خلک تباہ برباد دی ته په قران نه خبره کې دی وای نه مشایخ خدا ته کړه نو مشایخ غلطی کول شي کړه دا او د غلطه نه پاک یو پیغمبر چې الله بچ کړي اصحابو نه غلطه شي دي غلطه ماف کړي دي باقي سبا اصحابان لاندې کار تر لوی عالی وي او ارثر لوی شیخی ارثر لوی بزرگی د غلطه امکان خوشته کنا امام شافعی رحمت الله نه بدوی بزرگ څوک هغه چې کتاب رساله او نکړ داغه شاګرد مزدی وای مونږ دا اتیا درو کته اته هر در به مونږ کته دا کتاب دې کې بغلطه وي اخر کار وای امام زیبی چې سبحان الله بس یو پاک د غلطه نه الله دې بل ارثو غلطی کول چې پیغمبران الله بچ کړی دي اصحابو ته الله ماف کړی دي او امام شافعی غوډه سړی کتاب لیکلو اتیا پیری کتل ارض په غلطه ای بیا مون پر یو عبادت نه پاکی قران کریم په خپل وای افلا تدبر القران هذا خلق سوچ دغه د الله کتاب کې ولو کان من عند غیر الله کدا قران کریم د غیر الله تر نو د بند کتاب کار تر لې بندو نو لو وجدو فی اختلافا کثیرا نو خامخه مندل به په دې کې ډیر زیات خلاف د بنده کتاب کې غلطه شته نو زموږ د مل مصیبت دا ده چې کایو مشر نه غلطی شوی دا یا مشر غلطی نه ده کړی خو چې ارامي دا په کتاب کې شه ده نه کړی غلطه خبره اذګه په خوا خدا شم وسایل نو دوه داش او خو چې غلطی په انګلند کې وشي دې به ته تاغه زړه خبر شي که په جاپان کې غلطی وشي دلته به ته خبره که په افریقا کې غلطی وشي د دنیا د راوند شوی را مته دې هغه تاسو ته خبر شي په خدا ته نو یو سړي چې په غلطي وکړه وسوسه وکاله بعد پته لګی دا هغه سړی به بیا مړو یا به یو سړي کتاب کې چې غلطي راوستا خبره به ګدان نه کړه لکه احادیث کې ډیر زیات احادیث در نه شوې دي نو ته به دا حدیث ته لکه زموږ د ملک مصیبت دا هم ده چې حدیث کې چا پټه نه وي حدیث ته لکه مثلا یو حدیث ده یو حدیث ته کې دا نبی اسلام وی فرمایي چې من صلی علی عند قبری سمعته څوک چې زما قبر ته په ما باندې درود وایي نو زه اورم او من صلی علی نایا او څوک چې په ما باندې درود لري وایي نو ابلغته ما ترازول شي نو دی وګورو نبی اسلام قبر څخه درود نبی اسلام په خپل اول ته ته تاسو په دې نبی اسلام قبر خواته تلی شي تا نبی اسلام قبر لیدل دي عند قبري ویلې کا هغه سوره درې تا نه اول خو په کوټه کې جوغ دیوال سره به نه کړي خامغه دیوال نه یو دوه غذا پر کړي بل هغه دیوال نه دغه زمانه د غز زیات پلن دي د کوټې پوه شي د چې دوه غذا لري کړي دیوال نه ان دوه هغه شو یو غز چې کوم دیوال تونکا بیا د هغه یو غز بهر جنگله ده نو داګه جنگلی نه بار نو پینځه غد هوته د دې پر شوې نو ته څنګه اند قبر خو ته نه شوې یو خبردار شو دویمه خبردار چې نبی اسلام زما قبر ته چې په ما وایي نو نبی اسلام قبر کې ونه نو او دنیا کې دا خو بیا داسې په کار چې زه وفات شم زما قبر ما خخ کې زما قبر ته چې دوی دوباره داسې په کار نبی اسلام خو دا قبر ته تللی نه دی کوم شی چې غلط دي لږ هغې سوچ کو په خپله ورته د حقیقت ته یې معلومیږي یا د درایت په سترګه ورته وګور د عقل په سترګه هم به تا ته په لګي که قرآن دې ویلی خو بالکل به پې پوه شي قرآن کریم خو وایي انک لا تطیع الموتى پیغمبر ته مړ ته نشي اورولی او په دې باندې د ټول امت د ټول امت په دې باندې اتفاق دی چې نبی اسلام وفات شوی دی قرآن کریم وایي انک میت و انهم میتون وما محمد الا رسول قد خرج من قبل رسل افئن مات او قتل انقلبتم کدی مړ شي په خپل مرض یا د بل راته بیا د نشته تر یعنی مری به کنه د قران ثابت دی ا قران وایي نه کلا ته زمو موتا مرته ته نشه ورولې نو د قران است چې سړی قران ویل هغه سات پوه شي د دې غلط شته خامخا پکې شته پوه شي نو ادارنګ چې د عقل په سترګو ته وګوري چې نبی اسلام خدا قبر کې دی نه او چې زما قبر څوک په ما درود وایي زی اورما زی اورما دا دې په وخت چې کله زما مړ شوم او بیا قبر کې دفن شوم نو کله زما قبر څوک ته درود وایي نو زبا اور دا دې په کارو کنه بل د حدیث کوم چې راویان دي نو د روایت په سترګو ته وګوره پای کې راوی دی محمد ابن مروان دا شیعه دی کټر شیعه په دې مشهور دی په سودی صغیر یو د سودی کبیر هغه کې هغه خره گزار حال دی ادا سودی صغیر چې کوم دی محمد ابن مروان دا کټر شیعه دی نو هغه دا حدیث جوړ کړی دا او زمون بل کې دا حدیث راغسته خپل باندې قران رد کړي او مړ یوري او نبی صاحب چې قبر کې جوان دی دی هغه اوري دا اوس زمون د بل مصیبت دا دی کدی ته حق خبر کې دی سر په جنگ کیږي او دای ته دشمنی پیدا کوي عربو کې دا کمال دی چې هغه ته د خبرو کې دا معشوم الک چوتې چې شیخ دا غلط شیخ صاحب دا دا غلط کړ یا دا مطلب دا ته یقینو کا بر افاتی ادې بختولې کا خو دلیل به ته خی شیخ القران رحمت الله علیه چې هغه ته وی چې قران کریم کې یوسف اعظم چې انی حفیظ ادیب دا خو د خپل ځان صفات کړي دا او تکبر نه تکبر د پیغمبران تکبر نه کوي ابل ابن کثیر دی کلی دی په دې باندې چې یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مكانه جایز دی او سره چې خپل ځان صفاتو کې په هغه وخت کې خلک کوي په لګه مثلا لس کثان امام ابو ستودریږي نو چې ته عالم ته ته به ځا عالم زو مخې ته شو ځکه په ځای دی چې جاهل مخې ته کیږي جاهل په څه په ویجنه کې په دې موږ کې څه د چې پای باندې موږ باطل کیږي یا فاسد کیږي په کوم ځای باندې بیا سجده سوا راځي نو چې هغه به سجده سوا پرې راغلی به وي ابوز به ته وکړي ابوز به هغه به سجده سوا ونه کړي نو موږ د هغه ونه شو ستا ونه شو نو په کار چې دغه وخت یو سړی ځان ښکار کړي یو ځای کې خلک ناست دي او یو کس پاتې بیان ته نو بل دی ورته وایي چې هلکه ته عالم یې نو چې هغه وایي نه واکینه زه عالم یم زه ورته بیانم دا نه چې جومات ته به یو سړی فراشي هغه به بیان شروع کړي د ځان نه وکار دا چاله مت پوسی وته عالمه کوئی چې عالم نه ولا دا قران واخله دینه مونږ ته بیان وکړ او که قران نه دی نو راځ دبا ته تر تکینه د عربو دا کمال خره چې هغه ته دی چې دا داس په دې پوه نه شوي دا دا غلط کړ نو به تر دا تندې نه مخ باندې خپل مين نه خوشاله نه او شیخ یو ته وي ناګړې خوشاله شه شیخ وته وي چې صورت مقصد دی چې دو شیان تاسو خدي چکه ما درکړې دي خو خپل استاد یو استاد بدن دی نو فصل ربک صلات عبادت بدنی بدن ما له لګو وان هر ابیم شه استاد مال چې ما درکړې نو قرباني چې مال لګو دا ما له لګو بدن او مال ما له لګو نو دو شیان ما څخه دې در کوم الله یو بد تعالی خیر کثیر درکم کوثر او یو بد تعالی ان شانک کو لبتر څو دشمن بدن ابتر دی ته چې مونږ وټه بی اولاده ختم وکم نبی علی السلام ته وی دې ابتر دی ته نبی اسلام نارینه اولاد نه فائدہ لگا مړي دو جنہ کای نو شی وسلو ار زینب رضی الله عنها حضرت خیر رضی الله عنها حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ او حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کشرا دا سنور او غادشین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پجوان باندې پدې کې دا درې نو باندې چې زینب رضی اللہ عنہ فابو العاتر رضی اللہ عنہ وادوا او قیر رضی اللہ عنہ پر عثمان باندې وا چې دا کر وفات شو نو بیا نبی اسلام علیہ حضرت ام کلثوم ورکا چې هغه وفات شو نبی اسلام یې کاش کزما بل لوبې چې زما ارتول د هغه پرې دې ما پرد کو دور د عثمان نبی اسلام ته خو خو خو یو دل یو سړی روان نبی اسلام یې وکړو غواړي چې د جنتی وګورم د کسړې ناغه چې فشای و نبی اسلام پی جندل چې عثمان دې صاحب منډه کې چوي کته ان هغه د عثمان نبی اسلام د ډیر زیات محبوب د عثمان رضی الله عنه نن شیګان لګي په کاندل او وینا هغه د کاندل وینا کوي ځکه دې ثابت دا شو چې د نبی اسلام باندې شي ځکه چې د پیغمبر اسلام سو خوښ دي هغه دې باندې شي او بکر صدیق د نبی اسلام خوښ وو نبی اسلام چې ما در په دنیا کې چا په سده کې کړی ما دا غي بدل ور کړل کوشش وکړل کوشش وکړل چې ما دا غي بدل خلاص کړل چې چا په سده نه کې کړی بغیر د دوه تنانه چې دا غي نه کې ما کوشش کړ خو ما خلاص نه کړ شو دا غي نه کړ ډیر زیات دي یو خدیجه بیبی در رضی الله عنها ځکه هغې ډېرې نیکۍ نبی اسلام سره ډېرې امدادونه کړي نو نبی اسلام وایي ما د هغې نیکۍ د هغې بدل نه خلاص کړی الله تعالی اجر ورکړي او دویم ابوبکر صدیق دی رضی الله عنه چې د هغه ما سره کومې نیکۍ دي د هغې څه حساب نشته ما سره چې کومه ښه کړي دي الله دې اجر ورکړي ما د هغه بدل نه خلاص نه کړی شو نو ابوبکر صدیق اون صحابي په دې بکواس کوي بل حضرت عثمان رضی الله عنه چې نبی اسلام که زمانه بعد پیغمبر وي نو حضرت عمر فاروق وو نو هغه پسې به کواس کوي نو دا ثابته دا شوه چې کوم خلک صحابه بدرد وایي دا د پیغمبر دشمنان دي ځکه د پیغمبر چې کوم خپل دي یادیات محبوبان دي هغه یې خوښ شي نبی اسلام وایي الله الله فی اصحابی الله نه ویریږي زما صحابه مبارک لا تتخذوا عرضا من بعدی زما نه رسو زما صحابه د غوشو نشانه و نه ګرځوي چې دای کړو دای کړو دای انسانان دي کړی به خو دا غي ته ما کړی مخکې نه وای تاریخ دي کله تاریخ غلط دي کړی کا چې قران کریم وای رضی الله عنه رضوان بس خبره ختم شو قران کریم وای امتحان الله قلوبهم للتقوى الله د صحابه زړه د تقوا پر خاص کړو الله وای وارضهم کلمه التقوى وكانوا حق حق بها واهلها الله وای ما تر کلمه توحید لګولا او دا د دې اهل او د دې لایق صحابه صحابه مبارک الله وای فان امنوا بمثل ما امنت به فقد يتر صحابه ایمان موږ د پاره ایمان مقرر کړل د صحابه مبارک الله وای وکذار کې جاننا کو موت وتن ما یو ټولګه عادلان مقرر کړل الله وای عادلان دې وای نه به انصافی کړ غلطی کړ دای کړ دای کړ قران کریم وای لقد عفا عنكم ما ترتم اپکړ د مخ کې نه ولقد عفا الله عنهم ان دارك وي قسم دي فدا الله وي ما مخكن على ارض ما بكري نبي سلام الله وي فاف عنهم تو تو ما في كوا واستغفر تو ما ما في غور دلانا وشاور في الامر دا يوم نس خنه ده الله بنده دی یو نس نه انکار دا کفر دی دا په سونو نو نصوص دی قران کریم کې صحابه به څوک بکواس کوي دا مسلمان د سر نه دی دا پیغمبر اسلام د پیغمبر اسلام امتی د سر نه دی نبی اسلام وای الله الله فی اصحابی دا لانه ورګه زما صحابه مبارک لا تتخذوم ارضا من بعدی زمانه رستو زما صحابه د غشو نشانیو نه ګرځوي چې دا ایت تدخیش شروع کړي دای کړو فمن احبوا فبحبي احبهم څوک چې صحابه سره مینه کوي د وجه د ما د مینې نه چې ما سره به مینه نه سره مینه کوي ومن ابغضهم او چا چې صحابه سره بغض وکړ فببغضي ابغضهم نو د وجه د ما د بغض نه چې ما سره بغض دی نو یې سره به بغض دی ومن اذاهم چا چې صحابه تکلیف ورسو فقد اذاني دې سړي ما تکلیف ورسو ومن اذاني چا چې ما تکلیف ورسو فقد اذى الله دې سړي الله ته تکلیف ورسو ومن اذى الله او چا چې الله ته تکلیف ورسو دې یو شکو ایا خدا الله قریب چې الله دې انسان کې شکو به شرمې قریب دې چې او به شرمې نو صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقہی باندې زیات دینو ته نبی اسلام خبره میکوره چې سلور لونه وي یو ابو العاطر دنا وادو اغا نبی اسلام په جوان وفات شید زینب رضی الله عنها او ارلقیا په عثمان رضی الله عنه باندې وادو شو اغه نبی اسلام په جوان باندې غزوی د غزوی بدر پر باندې وفات شو البته بدر کې د نبی اسلام چې کله غزا راته د بدر حضرت عثمان او سرطان عثمان رضی الله تعالی ته مزه ولوی رکینا جوړه را او نبی مور سي نه زوخته نه بل زوخته د دې خدمت ته تفات شه نبی اسلام فات کې د غزا نه او دا وته وی چې تعالی من اکو ریس در کو په غنیمت کې صورت نور ده ته من سره یو تکي قوتن ته پات شه شيګان دا اعتراض کوي چې رسول عثمان خو بدر کې نو شریک شه نه خو نبی اسلام په خپل فات کړو چې غزوه بدر اوشه نو نبی اسلام ته پته نو چې رکیا مړه ده رضی الله عنه حضرت علی ته وی چې ورشه مدینه ته خبر وته ته تیز ورشه ای ته مبارکي ورکای چې شکر د مګه غزا جهاد مګو غټو ا چې راغه انور د قیاش او پاتشیوا او قبر ته کو ذکرو کې کوول نبی اسلام هغه نه لیدل و دا دې د کلچور کې نبی اسلام ته اشاره کوي چې لور د چارا شه به جنازه وکي او چې هغه مو حضوري نه فور هغه خخ شوی دا د قیا نو چې هغه وفات شو نو بیا نبی اسلام بل لور کړه د عثمان رضی الله عنه هغه دې اومیکاسو ایو نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمه ده دا نبی اسلام نو رسو فاطمه شیدا یو دل حدیث کرا دی نبی علیہ السلام حضرت فاطمه ته په وخت کې خبر وکړه نو هغه په جړا شو نو بیا یو ته خبر وکړه هغه په خندا شو حضرت عائشه رضی الله عنها ما فاطمه نبی اسلام لاړ نو ما ته چې فاطمه ته نبی اسلام سوې چې تا و جړل او بیا دې بیا دې تاسو یو وخت چې تاسو خان وې دا خو زما د خپل پلار او زما د پلار په منځ کې اوراد را نو ما یې ماجه خان وې چې کله نبی اسلام وفات شو نو ما بیا فاطمه ته چې فاطمه دوستا مور ما دوستا مور ستاره پلار او ستاره والي سه بي خزه ما نو زه تا ته ما ته وایو خو نبی اسلام نشه راز خو ختم شه کنه تا ته څه ویلو وې ما ته وې چې زه مرما زروار لکه پیغمبران ته مخ کې نخلای پاکوي چې تبمري عام خلک له ما لاړه کې وګورځي ګور تاسو ګور اکثر بيماري نو ډیر بيمار باندې وي بس زروار ما او یو ورځ یو ورځ به هغه مړ شي دا ته الله پړ کې وردل شي بس دې اوسه تیارې کوا چې مسلمانې پړ کې وته وګورځي هو شي او پیغمبران ته با قاعده وایي دغه راشي فرق تر راشي وته وایي چې تزي لکه حضرت موسی ار موسی علیہ السلام لږ برتر بخاری شریف کې حدیث راځي او ته وی دوستا روح حلمه هغه وی چې دښمن جوړ شي څوک ورګو به استر کا باندې دوستر کا ولا موسی علیہ السلام خدای زبره سړم او خپتی لږ څوک ورګو هغه نه چوس هغه سا استم ملکړو فوقذو فقد عليه څوک ورګو په ځای ته چوس شه پنچره کمړګه نو په دې برتې څوک ورګو استر کې ولا وستا فرق تلاله نبی الله پاک ته چې الله پاک موسی او دا شان چلوته الله ولا سترګه بیا سمګه ورشه خیر موسی ته وه ته موسی سره لاسونه خون زما دی لا ته دوه لوی دی دا کاغه دی فاروان نبی اسلام وای په ما چې په معراج کې ولید نو زبردست وانه او چې لاس به خدا نه لاس به غر تا شان لکه واه اخر به ما ته زته اپل جون ما چې دا غړو نبی شیخ القران اختیاری به ما ولې په خوب کې به موسی سره نبی اسلام سره خبرې چې دا دغه لاس غر کې راشان وي ضرورت ما چې ونه لکه بل ځکه په روان به یریده چې موسی هم بلیدن هغه دستونه بایدل هغه نه د ویني دست به تیار نه تا نو موسی هم غو زبردست سره نبی اسلام ما ولید نو دا وخت دور دیر په سینا په ملا باندې چې کدو صدر دو کپڑے و دو قمیصه هم به دا نه به هر شي نو موسی هم غو زورور سره و افوش موسی لزام زورور سره و هر یو پیغمبر زورور دی خو موسی علیہ السلام خدا سړی راغله چې ولوی خطرناک بدماش انسانو نو الله دا هغه مقابل فر موسی علیہ السلام را دی کړو او بهر هغه دا خبره وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافرانو وی چې دې ابتر دی دغه بچی نشته دغه ختم شي نو الله دا تراو چې نشان کولم تر تا دشمنان بابتر شي نبی اسلام ابتر نه نه د نبی اسلام روحاني بچی لګیاري په ټول دنیا کې موږ د نبی اسلام روحاني بچی کم مشه چې نبی اسلام هغه چادو دي او ابو جهل دي اتوار شیبانی دینا صلی الله ختم کړل نو په دې صورت کې دا وایي دوه شرط تا تقدی دا مال راکا دو بلتا درکم انا تینا کل کوتر یکن من درکتا تا لوی خیر قرآن کریم یا لوی خیر ہو دی کوتر نبی اسلام لب ہو دی کوتر ورکی چا با تقسیم کئی اب من چکم قرآن والا خلو کیو نمان لب اللہ ہو دی کوتر دا تیرا کی چی نبی اسلام فموانی جاموس کئی تک دا ہو کوتر چکم دے دا پا آخرت کی دا سنتو نقشہ رکھا چاچی په دنیا کې په سنت عمل کړی په غم کې په خادای کې په عبادتو کې نو داستا دا سنت نه وي دین به تا ته کوثر جوړ شي د دې په بدل کې تا ته کوثر ورکړي او که د سنتو خلاف نه کړی بدعت نه کړی نبی صاحب وایي چې سوخ کرن یو رات کړی سوخ کرن الله تبارک کې الله تبارک کې الله تبارک کې نو بشک مونږ درکته ته لوی خیر فصلی ربک عبادت بدنی کوا درس روان هر عبادت مالی کوا په عبادت بدنیو کې موږ د ټول نوچت عبادت وو په عبادت مالیو کې قربانی درته نوچت وو دیو جنا د بیراړه مراد تر ټول عبادت دي کاغه jihad دی کاغه نور انفاقونه دي ان شان یکو دفتر یګرن دشمن ستا به مونډ واټه مونډ بوله ختم کو اته دا دوه کار نن خلک پدې دغه د دشمن سره ختم کو ته دشمن ته ختمول دا دوه طریقې یو عبادت الله لا قبول چې الله مکو او دوی مال لگاوه امریکای ته ته ور چې امریکای سره تکیږي پدې ملک کې کوم دشمن دی هغه به تباہ ورور شي.